اشنا یا تا کړي وعده دي چې د هیر نشي قصې د مینې صدرنې دي چې د هیر نشي اشنا یا تا کړي وعده دي چې د هیر نشي قصې د مینې صدرنې دي چې د هیر نشي مونږ دا دای زو کفن په غاړه د اجل مخیتا مونږ دا دای زو کفن په غاړه د اجل مخیتا درومی شهید قافلی دی چې د هیر نشي قصې د مینې صدرنې دي چې د هیر نشي اشنا یا تا کړي وعدې دي چې د هیر نشي قصې د مینې صدرنې دي چې د هیر نشي زمونږ د سرونو په قیمت چې شمله دنګه شوه زمونږ د سرونو په قیمت چې شمله دنګه شوه د امانت کې څو ګیلې دي چې د هیر نشي قصې د مینې صدرنې دي چې د هیر نشي اشنا یا تا کړي وعدې دي چې د هیر نشي قصې د مینې صدرنې دي چې د هیر نشي ستا د هدف ملګری ډېر د دې ارمان لپاره ستا د هدف ملګری ډېر د دې ارمان لپاره زار شول پر جوړي حاضرې دي چې د هیر نشي قصې د مینې صدرنې دي چې د هیر نشي اشنا یا تا کړي وعدې دي چې د هیر نشي قصې د مینې صدرنې دي چې د هیر نشي هاغه شلیدلې جنډې ګوره د قبرونو پر سر هاغه شلیدلې جنډې ګوره د قبرونو پر سر د ماتو هیلو خزانې دي چې د هیر نشي قصې د مینې صدرنې دي چې د هیر نشي ډېرې رنګینې قربانۍ ډېرې معصومې وینې ډېرې رنګینې قربانۍ ډېرې معصومې وینې پلمن کی پرتی دی چې د هیر نشي قصې د مینې صدرنې دي چې د هیر نشي ستا پلمن کی پرتی دی چې د هیر نشي قصې د مینې صدرنې دي چې د هیر نشي اشنا یا تا کړي وعدې دي چې د هیر نشي قصې د مینې صدرنې دي چې د هیر نشي د یتیمانو بی عصر استرستو مانس گئی دا یتیمانو بی عصر استرستو مانس گئی دا یتیمانو بی عصر استرستو مانس گئی گورستا سیوری تاوی دیدی چی دیری نشی قسی دمینی صدرنی دی چی دیری نشی گورستا سیوری تاوی دیدی چی دیری نشی قسی دمینی صدرنی دی چی دیری نشی اشنایا تا کڑی وعدی دی چی دیری نشی قسی دمینی صدرنی دی چی دیری نشی ستا دا ٹوپک ترش پی لیلان دی دیر مظلوم آہونا ستا دا ٹوپک ترش پی لیلان دی دیر مظلوم آہونا گورا خاموشی زلزلی دی چی دیری نشی قسی دمینی صدرنی دی چی دیری نشی گور خاموشی زلزلی دی چی دیری نشی قسی دمینی صدرنی دی چی دیری نشی اشنایا تا کڑی وعدی دی چی دیری نشی قسی دمینی صدرنی دی چی دیری نشی دا کنڈو برول دردنو ناچی اوری اوکی دا کنڈو برول دردنو ناچی اوری اوکی داستا پلار کی خوری دی چی دیری نشی قسی دمینی صدرنی دی چی دیری نشی اشنایا تا کڑی وعدی دی چی دیری نشی قسی دمینی صدرنی دی چی دیری نشی دغا غم جن ماز دیگرونا او دارن کورونا دغا غم جن ماز دیگرونا او دارن کورونا دلتا یا و دنیا قسی دی چی دیری نشی قسی دمینی صدرنی دی چی دیری نشی دلتا یا و دنیا قسی دی چی دیری نشی قسی دمینی صدرنی دی چی دیری نشی دیرو لسنا تا امید سترگی پلار دیتا تا دیرو لسنا تا امید سترگی پلار دیتا تا دا درد دلی پرگنی دی چی دیری نشی قسی دمینی صدرنی دی چی دیری نشی دا درد دلی پرگنی دی چی دیری نشی اشنا یا تا کړي وعده دي چې د هیر نشي د دې پښتنه در نه کیږي مجاهد یارا د دې پښتنه در نه کیږي مجاهد یارا د دنیا گئی سو رزش پی دی چی دی ہیر نشی قسی دمینی صدرنی دی چی دی ہیر نشی د دنیا گئی سو رزش پی دی چی دی ہیر نشی اشنا یا تا کړي وعده دي چې د هیر نشي ګور جانان رقیبان دي چې خطا دین کړي ګور جانان رقیبان دي چې خطا دین کړي د مزل لار دی اوږدی دی چې د هیر نشي قصې د مینې صدرنی دی چې د هیر نشي د مزل لار دی اوږدی دی چې د هیر نشي اشرایا تا کړي وعده دي چې د هیر نشي ذاکر بنوي ترانه به هم غونګي ښکاری ذاکر بنوي ترانه به هم غونګي ښکاری د خواخوږی یو څو جملې دي چې د هیر نشي اشنا یا تا کړي وعده دي چې د هیر نشي د خواخوږی یو څو جملې دي چې د هیر نشي قصې د مینې صدرنی دی چې د هیر نشي اشنا یا تا کړي وعده دي چې د هیر نشي قصې د مینې صدرنی دی چې د هیر نشي قصې د مینې صدرنی دی چې د هیر نشي قصې د مینې صدرنی دی چې د هیر نشي.